program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dwugodzinny protest ostrzegawczy w kopalni w Rudzie Śląskiej. Chodzi o pensję. Krwawa strzelanina w amerykańskim Teksasie. Zginęło co najmniej 26 osób. W Katowicach będą częstsze kontrole palenisk. Chodzi o edukację, podkreślają władze miasta. Rozpoczyna się strajk ostrzegawczy w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Chodzi o jednolity regulamin wynagradzania i premiowania pracowników zakładu. Łukasz Kałuża. To Państwowa Inspekcja Pracy nakazała wprowadzenie jednego regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników. Związek Zawodowy Sierpień 80 chce, aby odbywało się to według określonych zasad, a nie zależało tylko od decyzji kierowników oddziałów. Dyrekcja na to nie przystała. Jutro mają się odbyć kolejne negocjacje. Na jutro też zaplanowano referendum strajkowe. Czynna akcja protestacyjna miałaby się odbyć jeszcze w tym miesiącu. Kopalnia Ruda powstała z połączenia rudzkich kopalń Bielszowice, Halemba-Wirek oraz Pokój. Dzisiejszy strajk ostrzegawczy potrwa od 6 do 8. Co najmniej 26 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych. To bilans strzelaniny w miejscowości Sutherland Springs w amerykańskim stanie Teksas. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do wiernych w kościele protestanckim, informuje Freeman Martin z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu. Jest młodym, białym mężczyzną, ma 20 kilka lat, był ubrany na czarno, miał na sobie strój bojowy i kamizelkę kuloodporną. Wśród ofiar śmiertelnych jest 14-letnia córka pastora. Mężczyzna, który strzelał, jak podały media, został zidentyfikowany jako 26-letni Devin Patrick Kelly. Kiedy zaczął uciekać swoim samochodem, mieszkaniec miejscowości ruszył za nim w pościg. Podczas ucieczki samochód wypadł z szosy i roztrzaskał się na poboczu. W środku znaleziono martwego napastnika. Motywy jego działania nie są na razie znane. Ludowcy rozpoczęli obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 3,5 tysiąca działaczy PSL-u zjechało wczoraj do Wierzchosławic w Małopolsce. Prezes Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że dzisiaj jest czas na zjednoczenie Polski i Polaków i przywrócenie braterstwa. Polacy chcą normalności. Potrzebują siły, która jest siłą rozsądną, sprawiedliwą, godną, dumną, dążącą do Polski wolnej, w rozumieniu wolności indywidualnej, ale wolności, która jest też odpowiedzialnością za czasy dzisiejsze i za przyszłe pokolenia. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział też, że ludowcy będą organizowali powszechne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w każdej gminie i powiecie. Minister Obrony Narodowej odebrał główną nagrodę, żeby Polska była Polską. Gala połączona z koncertem niepodległości odbyła się w Warszawie. Antoni Macierewicz mówił, że w przededniu święta 11 listopada hasło walki o wolną Polskę jest nadal aktualne. Toczy się wciąż walka o to, czy Polska będzie niepodległa, czy stanie się tylko pawiem narodów, czy stanie się tylko narzędziem, którym obcy będą wymachiwali czasami na naszą szkodę, a czasami z naszą pomocą. I to jest ta walka o niepodległość, która się toczy wciąż. Nagrodę otrzymał też Instytut Pamięci Narodowej za Niezwyciężonych. Animowany film pokazujący walkę Polaków o wolność, a także poeta, eseista, dramaturg i filozof Bogdan Urbankowski. Pomysłodawcą nagrody, żeby Polska była Polską, jest Jan Pietrzak wraz ze swoją fundacją Towarzystwem Patriotycznym. Strażnicy miejscy w Katowicach sprawdzą, czym palą mieszkańcy. Ruszył sezon grzewczy, ruszają częstsze kontrole, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Są kominy, które smrodzą, które dymią, to do tych mieszkańców pukamy i sprawdzamy, czym mieszkańcy palą. Zależy nam, by edukować mieszkańców, dodaje prezydent miasta. Nie chodzi o samokaranie, ale bardziej o edukowanie mieszkańców w temacie pozornej oszczędności. Jeżeli nie palimy paliwem, które jest do tego przystosowane, to coś zyskujemy, bo jest dla nas teoretycznie taniej, ale później znacznie większe środki wydamy na poprawę naszego zdrowia czy już na leczenie. Od września w województwie śląskim obowiązuje uchwała antysmogowa, zakazuje palenia mułem, miałem węglowym oraz wilgotnym drewnem. 150 tysięcy obwarzanków produkuje się i sprzedaje każdego dnia w Krakowie, tak wynika z wyliczeń. Smakołek doczekał się swojego muzeum, otwarto je wczoraj przy Starym Kleparzu. Nowe miejsce już ma swoich sympatyków. Bardzo dobry krakowski, galicyjski pomysł. Jesteśmy uzależnieni. Od obwarzanków. Jak najbardziej. Warzniczego są równie dobre jak wypełnione. Ponad 650 lat już w Krakowie są cały czas produkowane. 10 lat temu mniej więcej jak składano wniosek o

Zapraszamy do Trójki. Tylko tak w skrócie opowiemy, co nas dzisiaj czeka. Porozmawiamy sobie o czymś, co jest określane mianem kapitału społecznego. Bardzo ważna rzecz, nie do końca potrafimy to wykorzystać. Musi się zmienić model zarządzania. Przywódca musi przestać być gwiazdą w organizacji, a człowiekiem, który potrafi stworzyć przyjazne środowisko do tego, żeby ludzie mogli się czuć zaangażowani, żeby panowała otwarta komunikacja, żeby mogli być proaktywni, mieli więcej swobody działania. O tym porozmawiamy po 7:40 po naszym spotkaniu z porannym bohaterem muzycznym. George Michael, państwo to wiedzą, od czwartku jest tym bohaterem. Poza tym już za chwilę porozmawiamy o tym, czy karta, czy gotówka, bo taka dyskusja nabiera rumieńców. Ciągle jednak króluje gotówka, no ale wiele wskazuje na to, że to królowanie gotówki niedługo się skończy. Prawdopodobnie za 4 lata wartość płatności kartami przewyższy wypłatę gotówki. To za chwilę jeszcze przed 6:30. Zapewne państwo mają zdanie w tej sprawie. Pytania z kosmosu, kwadrans po 7:00. Doktor dziś troszkę wymknie się spod kontroli, mam wrażenie, ale proszę zobaczyć i posłuchać przede wszystkim, jak to będzie. Pani Helena dziś w nastroju. Przepraszam, Tadziu, że tak rzęże, ale wydaje mi się, że ciekawiej przez to jest, nie? Jest ciekawiej, nie? Kto tam? No właśnie, zobaczymy. Przed 7:00. Kto tam? 6:20 tata. Już się chyba zainteresował mikrofonem. Czai się tutaj, żeby do nas przylecieć. Ktoś chyba niepewny jest. Mr. White? Tak. Bardzo lubi się przytulać, lubi się dawać, głaskać. O właśnie, projekt Tata 6:20. Zapraszamy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Jak żyć. W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Po 6:00. Zapraszamy do Trójki. Czy dni gotówki są policzone? Polacy coraz chętniej płacą bezgotówkowo. W pierwszej połowie tego roku za pomocą kart płatniczych wydaliśmy ponad 120 miliardów złotych. Popularność plastikowych pieniędzy rośnie z roku na rok i okazuje się, że najbardziej lubimy płacić zbliżeniowo, mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Jeszcze kilka lat temu wiele osób obawiało się płatności zbliżeniowych, no ale od tamtego czasu wiele się w tej kwestii zmieniło i co ciekawe, w tej chwili prawdopodobnie mamy do czynienia z takim historycznym momentem, kiedy wartość płatności dokonywanych zbliżeniowo właśnie zaczyna przewyższać te dokonywane w tradycyjnej formie. Takich transakcji w pierwszej połowie tego roku dokonaliśmy na kwotę 122 miliardów złotych, czyli aż o 19% więcej niż przed rokiem. Karta czy gotówka? W jaki sposób pan woli płacić? Kartą. Dlaczego? Bo nie zawsze mam gotówkę i jest wygodniej. Wygodniej kartą? Wygodnie kartą. Tak, nie trzeba na reszty czekać, jest problem z drobnymi zawsze. Niektórzy mówią, no, że gotówka mimo wszystko jest bezpieczniejsza. Problemy to są z gotówką, bo w Warszawie to można umrzeć z głodu czasami, jak ma się za dużo gotówki przy sobie. Są sklepy, które nie przyjmują kart na bazarach, jak kupuję warzywa, robię zakupy, no to oczywiście gotówką. A tam, gdzie mogę kartą, w sklepach, to używam karty. Chętniej sięgamy po plastikowe pieniądze, rezygnując z gotówki. To prawda. Robert Łaniewski z Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Osoby, które rozpoczęły przygodę z płatnościami bezgotówkowymi, płacą częściej, coraz częściej. Z drugiej strony mamy dużą część społeczeństwa, które jednak nie zostało przekonane do takich form płatności. Ciągle jednak króluje gotówka. Wypłat gotówki dokonaliśmy na 184 miliardy złotych, a transakcji w sklepach czy punktach usługowych na 122 miliardy. No ale wiele wskazuje na to, że to królowanie gotówki niedługo się skończy. Prawdopodobnie za 4 lata wartość płatności kartami przewyższy wypłatę gotówki. Taka sytuacja jak jest w krajach skandynawskich, gdzie 80% transakcji detalicznych jest wykonywanych bezgotówkowo, to u nas najwcześniej będzie to za 20-30 lat taka proporcja. Za kilka lat może się okazać, że karty znikną z naszych portfeli. Dzieje się tak dlatego, że coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że płatności zbliżeniowe będą coraz częściej wykonywane telefonami komórkowymi, a nie takimi tradycyjnymi kartami. Telefon jednak mamy ze sobą prawie zawsze. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dostępność terminali płatniczych? Różnie to jest w Polsce. Zapewne w większych miastach jest lepiej. Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. W mniejszych miejscowościach jest gorzej. Nieraz sam jadąc po Polsce, nieraz spotykam miejsca, w których może bym nie pomyślał, że można przyjąć kartę. Jednak rzeczywiście tak jest. W Polsce zainstalowanych jest blisko 600 tysięcy terminali płatniczych, a dla przykładu kas fiskalnych ponad 1,5 miliona. Nie przy każdej kasie jest terminal płatniczy. Niektórzy boją się płacić kartą, no bo boją się tego, że będą w ten sposób kontrolowani. No to jest pewne poczucie społeczeństwa. To jest tylko moim zdaniem pewna wymówka tej grupy społeczeństwa, która twierdzi, że nie chce płacić, bo chce zachować anonimowość. Nie ma jakby takiej jakiejś instytucji, która miałaby na celu jakby kontrolowanie, śledzenie, monitorowanie, pewno tak, bo rzeczywiście czy Narodowy Bank Polski, czy inne, no, patrzą, co się dzieje z pieniądzem, bo od tego zależą inne procesy gospodarcze. Natomiast nie ma tutaj jakiejś chęci kontrolowania płatności, bo to nie taki cel jest tych instytucji publicznych, które też wspierają obrót bezgotówkowy. A oto, kiedy plastikowe pieniądze mogą całkowicie zastąpić gotówkę, bo taki moment nastąpi kiedyś, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Pan Stefan podpowiada, że ulubił sobie blika. Świetna i bezpieczna rzecz, ale płacąc kartą wydaje się więcej, niestety. No i odpowiada mu pan Zbyszek, który napisał, że za płyty płaci tylko gotówką, żeby żona nie wiedziała. Wspólne konto. Don't know what to say. You don't care. don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in a rage with that girl I betrayed. Here comes love. It's like honey you can't buy it with money. I 7 trójek. Dzień dobry, ja chciałbym się wypowiedzieć w kwestii płatności kartą. Wie pan co, jest tylko jeden problem z kartą. Jak braknie prądu, kaplica. Pozdrawiam serdecznie jeszcze obecnych w Trójce. 6:30 już minęła. Krzysztof Zyblewski. Od pół godziny trwa strajk ostrzegawczy w kopalni Rudę w Rudzie Śląskiej. Chodzi o jednolity regulamin wynagradzania i premiowania pracowników. Wprowadzenie go nakazała Państwowa Inspekcja Pracy. Związkowcy z sierpnia 80 chcą, aby odbywało się to według określonych zasad, a nie zależało tylko od decyzji kierowników oddziałów. Dyrekcja według związkowców się na to nie zgadza. Jutro mają się odbyć kolejne negocjacje. Na jutro także zaplanowano referendum strajkowe. Dziś ostateczne decyzje w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. W kancelarii premiera podsumowane zostaną konsultacje społeczne, które zakończyły się w piątek. Przez weekend autorzy ustawy analizowali nadesłane uwagi, a dziś mają je przedyskutować z organizacjami społecznymi, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Organizacje do chwili obecnej zgłosiły ponad 40 swoich przedstawicieli. Będą oni razem z nami rozmawiać o ustawie. Liczymy na te konsultacje, na merytoryczną rozmowę i pomoc organizacji społecznych, żeby ten projekt ustawy był jak najlepszy. Projekt nowelizuje 3 obowiązujące dziś ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, lobbingu i dostępie do informacji publicznej. To najtragiczniejsza strzelanina w historii Teksasu. W miejscowości Sutherland Springs uzbrojony napastnik otworzył ogień z karabinu w protestanckim kościele. Zginęło co najmniej 26 osób, a ponad 20 zostało rannych. Motywy sprawcy nie są znane. Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na akt terrorystyczny. Sprawca masakry zginął podczas ucieczki. Amerykańskie media podają, że był to 26-letni Devin Patrick Kelly. Służył wcześniej w lotnictwie i pracował jako asystent w wakacyjnej szkole biblijnej. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś pogodnie we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy, przelotne deszcze, w górach śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od 9 stopni w Trójmieście, Bydgoszczy i we Wrocławiu, 11 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, do 13 w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

za 21 minut będzie 7. Dzień dobry panu. Chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio padł mi akumulator na parkingu i musiałem wezwać taksówkę. No i nie mogłem zapłacić kartą, bo nie miał terminala. Jak wytłumaczyć taksówkarzowi, że mam pieniądze, ale na koncie plastikowe? Za 27. Krystian Hanke. Dzień dobry. Poniedziałek. Wracamy do pracy, bo jednak mieszkanie to nie biuro. To tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej, w której czytamy, że fiskus utrudnia prowadzącym firmę w domu rozliczenie kosztów mediów i czynszu. Zła wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu i rozliczają w kosztach podatkowych część wydatków na czynsz czy media. W ostatnich interpretacjach fiskus podkreśla, że korzyści podatkowe są możliwe tylko wtedy, gdy do prowadzenia działalności mamy osobne, wyodrębnione pomieszczenie. Pisze dziś Rzeczpospolita. Fiskus utrudnia odliczenia VAT. Podobny tytuł. To znaczy podobny tekst, ale w tytule zamieszczony dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie chce wydawać interpretacji w odpowiedzi na pytania o odliczenie podatku z faktur wystawianych przez wyrejestrowanych VAT-owców. Tu taki problem dla przedsiębiorców, którzy właściwie tracą oddech, bo jak pisze Rzeczpospolita, mimo szybkiego wzrostu w PKB przybywa firm wpadających w problemy finansowe. Główne powody to niedobór pracowników i rosnące ich oczekiwania płacowe. Ale to nie wszystkie ciekawe informacje. Dziennik zastanawia się, czy Ryanair odleci z Modlina, bo to byłby koniec lotniska. Pisze też o emeryturach, że do ZUS zgłosiło się mniej uprawnionych do emerytury w ramach obniżonego wieku. Dzięki temu państwo do końca roku może oszczędzić nawet 500 milionów złotych. Nie takie emerytury straszne, jakie Platforma malowała. Tytułuje. O wojsku też sporo. Generałowie bez awansów. Tegoroczne święto niepodległości będziemy obchodzić bez tradycyjnych awansów dla pułkowników i generałów. To kolejna odsłona wielomiesięcznego konfliktu między szefem MON a prezydentem. Ale znalazłem dziś w prasie także informację o tym, że wrócą stare stopnie wojskowe. Prawdopodobnie w przyszłym roku wróci rotmistrz na przykład. To też taki pomysł gdzieś. Dziś to w Rzeczpospolitej. Rotmistrz wróci do wojska za rok. MON przywróci przedwojenne nazwy stopni wojskowych. Co poza tym dziś w prasie? No, mówiłem o firmach, że tracą oddech, ale także powoli zamykają się na nowości. Niech inni wprowadzają rynkowe nowości. Polskie firmy nie zamierzają, rozleniwiają popyt, zniechęca wizja przyszłości. To dziś w Pulsie Biznesu czytamy. No, jak czytamy rozleniwia, tutaj, że już pojawiają się kłopoty, to myślę, że ten artykuł za chwilę będzie można odłożyć ad acta. No ale wśród poważnych tematów dzisiaj takie, że Małgorzata Rozenek-Majdan buduje imperium kosmetyczne, a to może zagrozić Kindze Rusin. Są problemy i problemy. Także proszę też zwrócić na tego typu historię uwagę. Padło słowo imperium? Przepraszam, bo... Tak. Imperium, dobrze. Zdecydowanie Nie, dobrze. Imperium. No, jedno się buduje, drugie kontratakuje. No tak to wygląda, proszę pana, w branży kosmetycznej celebryckiej. Teraz o policji trochę. Awans, lepsza emerytura, 100% pensji. Oto kary, w cudzysłowie oczywiście, za śmierć Stachowiaka. Dziś o tej sprawie bulwersującej pisze Dziennik Fakt. Policyjne szychy z Wrocławia dobrze wiedziały, co się stało w tamtejszym komisariacie, w którym zakatowano Igora Stachowiaka. Obiecano, że krzywda im się nie stanie, powiedział nam jeden z oficerów Dolnośląskiej Policji i słowa dotrzymano. O problemach inspektora Andrzeja Szarego, podinspektora, pisze dziś z kolei Gazeta Wyborcza. W sierpniu szef MSWiA Mariusz Błaszczak zaliczył go do totalnej opozycji. Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych właśnie doniosło na niego do prokuratury. Na czym miałoby polegać przestępstwo? Nie wiadomo, pisze Wyborcza na stronie pierwszej, a wewnątrz numeru o tym, że szykuje się lustracja 1,5 miliona osób. 7 dni roboczych miały organizacje społeczne i obywatele na uwagi dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego. Dzięki niej władza bardzo wiele dowie się o obywatelach, ale obywatele nie będą mogli za wiele dowiedzieć się o władzy. Z ciekawych przepisów pojawi się ten, że mechanizm uzależniający udostępnienie informacji publicznej od uiszczenia opłaty. Tak. Ktoś będzie chciał się dowiedzieć. Będzie musiał zapłacić, ale w sytuacji, gdy przygotowanie informacji publicznej wiąże się dla urzędu z kosztami. To rozwiązanie zapożyczone z Węgier Viktora Orbana, dodaje dziś Gazeta Wyborcza. O Warszawie sporo, nie tylko o Legii, bo tutaj Jozak Kozak, taki tytuł w przeglądzie sportowym, ale Legia pod wodzą chorwackiego trenera wygrała 4. z rzędu mecz w lidze i gazety to odnotowują. Ale jest jeszcze jedna rzecz tam, to wyżej. Wyżej? No to jest bardzo ważna informacja. Łukasz Kubot jest numer 1 w deblu. Tak, serio. Tak, oczywiście serio. I rzeczywiście, nie wiem, jakoś tak przegląd skupia się na piłce nożnej przede wszystkim, to zrozumiałe, ale chyba się skupia na Legii też często dość i jakoś rzeczywiście ten Łukasz, pan Łukasz mógłby nam umknąć. O Warszawie sporo, nie tylko w tym kontekście, bo oczywiście rozpoczął się wyścig do fotela prezydenckiego. Kto zdobędzie Warszawę? W Polska The Times na okładce, kandydat Platformy już oficjalny, Rafał Trzaskowski i dwóch prawdopodobnie, którzy będą walczyć jeszcze w samym PiSie o to, żeby dostać nominację, czyli Stanisław Karczewski i Patryk Jaki. Trybuna nominację Platformy też na pierwszej stronie umieściła dziś jak zwykle w stosownym, albo inaczej, w ramach żartu, nie wiem czy stosownego, no po prostu może nawet nie. Jeśli chodzi o Warszawę, to dziś w Polska The Times tekst Piotra Zaręby, który odwiedził powstające Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy Rakowieckiej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, dziś na dwóch stronach. I ze zdjęciami, i z opisem tego, co tam powstaje, co będzie, i o tych tragicznych historiach. W tekście Na Mokotowie, gdzie pachnący Old Spice'em Różański torturował bohaterów. Dziś w Polska The Times, jak powiedziałem. Telewizja CDF musi przeprosić za polskie obozy, za użycie tego zwrotu. To jeszcze z tekstu z 2013 roku na portalu CDF. Czytamy dziś w Polska The Times. A Niemcy, o Niemcach także w Gazecie Polskiej Codziennie dziś. Niemcy ingerują w wewnętrzne sprawy Polski, czytamy. Ursula von der Leyen, niemiecka minister obrony, oświadczyła na antenie telewizji CDF, że Niemcy powinny wspierać w Polsce ruch oporu, negatywnie oceniający obecny rząd. To, co powiedziała pani von der Leyen, jest ewidentnym złamaniem zasad dyplomacji, komentuje politolog profesor Norbert Maliszewski. Posłowie PO nie mają jednak nic przeciwko mieszaniu się Niemiec w wewnętrzne sprawy Polski, komentuje dziś Gazeta Polska Codziennie. Nasz dziennik pochyla się nad przepisami dotyczącymi medycyny szkolnej. Rodzice są mocno zaniepokojeni założeniami tejże ustawy. W tekście Kontrola przez zdrowie przeczytają państwo dziś więcej na pierwszej stronie naszego dziennika i warto jeszcze dodać, że są oczywiście dziś też tygodniki o totalnej opozycji, która powtarza teorię Kremla, to w tygodniku do rzeczy, o podziale czy pojednaniu, po prostu rozmowy o Polsce dziś w tygodniku Wprost, a tutaj profesor Jadwiga Staniszki, jest także ksiądz Adam Boniecki, jest Jan Olszewski. W tygodniku Sieci Prawdy na okładce widzę znów Władimir Putin gdzieś w tle, a na pierwszym planie Waldemar Pawlak, człowiek Moskwy w Warszawie, ogromna łapówka przy kontrakcie gazowym, prokuratura wszczęła śledztwo, choć przy tym kontrakcie gazowym i łapówce jest jeszcze znak zapytania, a w Newsweeku no i wracamy do tematu wyborów prezydenckich w Warszawie, stawka większa niż Warszawa i kandydat Platformy Rafał Trzaskowski uśmiecha się z właśnie nie wiem czy się uśmiecha, taki tajemniczy uśmiech, poważny jest, uśmiecha się do nas tak tajemniczo w takim razie okładki Newsweeka. To poranna prasa i tygodniki Krystian Hanke. Gotówka i karty? Nie mam. Prowadzę mały sklepik na bazarku w Warszawie i karty są już taką codziennością. Od roku mamy i ja mówię, nowoczesność pod strzechy już wstąpiła. 2273, ekranek małpopolskieradio.pl, a także 71335. Za 13 minut będzie 7, za chwilę pani Helena. It wasn't quite the curse of Tutankhamun, or the kiss of death from Judas in the night, and it felt so far beyond the blue horizon, tempting me with transports of delight. And when the devil took my hand and said, come along with me, well, there I was, wide awake and dreaming, reaching out for something in the sky, but I could not control that trembling feeling. Everything I wanted slipping by. Oh, when the devil took my hand and said something you should see. never knew what happened to my nightmare. Everything went dark that August day. The eclipse was on the other side of somewhere. But I was on the upside of a freight. And then an angel took my hand and said, come along. Deep Purple. Za 8 już siódma. Urywki z kalendarza. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi oczywiście, czyli pani Helena. Spokojnie, Tadeusz, ja ci to wszystko przeczytam. No dajże tą kartkę przecież. Po co męczysz oczy? Po co ty wytracasz oczy, jak ja mogę ci to? Jestem jam twoim oczom. Jam twoje oczy. Jam twoje usta. Jam twoje uszy. Jam twoje. Wszystko twoje jam. Słuchaj, Tadzio, no więc tak. Ja tutaj wszystko sobie spisałam. Więc tak, 137 lat temu francuski lekarz Charles Charles, w każdym razie po francusku, ja nie bardzo, ja biegle po francusku, nie, także będziemy żyć, nie próbuj odczytać tego nazwiska, po prostu się nie znamy na francuskim. I on odkrył, że przyczyną malarii jest przenoszone przez komary pierwotniak zarodziec, co by do nas nigdy nie dotarł. 67 lat temu zespół pieśni i tańca Mazowsze po raz pierwszy dał swoje ten. I jeszcze 42 lata temu w Londynie po raz pierwszy wystąpił Sex Pistols. O, widzisz? I żeby Pistols dotarł, a seks, żeby nigdy oby do nas nie dotarł. Czekaj, co to za pukanie? Jesteś, słyszałeś, że coś pukało? Słyszałeś, że coś pukało? Kiwnij głową. Okej, okay. Idę otworzyć, dobra? Przepraszam, Tadzio, że tak rzęże, ale wydaje mi się, że ciekawiej przez to jest, nie? Jest ciekawiej, nie? Cukierek albo psikus. No ale ty się, chłopczyku, spóźniłeś, już jest dawno po. Tak? Ale u was strasznie. O, to ciekawe. A co najbardziej jest straszne? On. Chodź, chłopczyku, odprowadzę cię do drzwi. Dobra, to masz tutaj 50 zł, tak jak się umawialiśmy. 60. 55. 58. Dobra, 59, no. 60. Stoi. Proszę. Dziękuję, pani Heleno. No widzisz, Tadeuszu, nawet dzieci to widzą. To Kamil Kruszyński, no i oczywiście Joanna Kołaczkowska. Za 5 minut siódma. Yeah.